thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαρης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, τι σας έχουμε σήμερα, τι σας έχουμε σήμερα. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Για ακόμα μια μέρα. Πάτε και ακούτε αριστερά, δεξιά τώρα, ό,τι βλακεία σας κατέβει εκεί πέρα. Και ευτυχώς υπάρχει το The Press Project εδώ πέρα να σας προσφέρει τέτοια ποιότητα ενημέρωση. Μην κοιτάτε, παιδιά, τίποτε άλλο. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους ακροατές, ακροάτρες από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από το FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Τι μας έχετε σήμερα, ρωτάει ο Σαλάτιος, καμιά ρανίδα? Θα έχουμε. Μια ρανίδα μαπόλα, αλλά πιο μετά. Θα έχουμε ρανίδα με μπαλσάμικο. Ρανίδα με παρετών. Ρανίδα με παρετών. Το παρετών, σι. Πρώτα θα μιλήσουμε με την απεσταλμένη του The Press Project στην Βενεζουέλα. Και μετά τα υπόλοιπα. Λαμπρινή, γεια σου. Μας ακούς? Σας ακούω, σας ακούω. Τι μου κάνετε? Λαμπρινή, είμαστε... Όλα γκρέσια που λένε και εδώ. Α, όλα, όλα. Είμαστε κατενθουσιασμένοι, είμαστε κατενθουσιασμένοι με αυτά που μας στέλνεις, Λαμπρινή. Εμείς να δεις πώς είμαστε. Συγκίνησες και εδώ. Θες με το γιο του Λουμούμπα, κόντεψα να λιποθυμίσω. Του λέω, δεν ξέρετε τι συγκίνηση έχω. Είχα να τριχιάσει το ίδιο άνθρωπο και με πείραζε λίγο. Να είσαι δίπλα στο γιο του Λουμούμπα που είχε αναλάβει να συνεχίσει τον αγώνα του πατέρα του 60 τόσα χρόνια. Είναι καταπληκτικό. Να είσαι δίπλα σε ανθρώπους που περάσανε όλο το προσφυγικό όπως το ζούμε εμείς, αλλά από την Αϊτή ή την Δομινικανή Δημοκρατία για να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί γίναν κομμουνιστές. Να είσαι δίπλα σε ανθρώπους που από όλη την Λατινική Αμερική έρχονται εδώ για να μιλήσουν μεταξύ τους και να βρεθούν. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Λαμπρινή, εξήγησε λίγο στους ακροατές μας τι είναι αυτό στο οποίο έχετε βρεθεί τώρα και γιατί είναι μαζεμένος όλος αυτός ο απίστευτος κόσμος εκεί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλος με τους οποίους συνομιλήσατε. Ναι. Είμαστε άνθρωποι από δεκάδες χώρες του κόσμου, πρέπει να είμαστε πάνω από 80 χώρες, ήταν να είμαστε 160 αλλά ο κορονοϊός δεν μας άφησε όλους. Και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε κινήματα φεμινιστικά, ΛΟΑΤΚΙ, οικολογικά, πολιτικά, άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτό που χαράσει η πολιτική είναι η φωνή των λαών, να το πω έτσι. Μου είπε κάτι πολύ ωραίο χτες μια συντρόφισσα Περουβιάννα εδώ. Λέω συντρόφισσα γιατί πολύ την αγάπησα, η Ρόζα Σότο, θα την κάνουμε και συνέντευξη γιατί το Περού είναι θέμα. Είπε, ο Καστίγιο δεν είναι ακόμα ηγέτης, ο λαός θα τον κάνει ηγέτη. Είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ και αυτές οι φωνές που πραγματικά εγώ έχω τσακιστεί με συγκινούν. Γι' αυτό σήμερα έκανα και αυτό που έκανα το κείμενο. Θα έχει κι άλλο. Από όλες τις υπήρους. Και παράλληλα να το πω αυτό, το Press Project, τώρα θα πάω στην κρατική τηλεόραση να μιλήσω. Το Press Project έχει γίνει μεγάλη φίρμα. Όλος ο ισπανόφωνος κόσμος μας κάνει συνεντεύξεις. Ωραία. Πες στον ισπανόφωνο κόσμο ότι θα συνεργαστούμε δημοσιογραφικά. Να το βλέπουν αυτό οι διάφοροι που αναγνωρίζουν τους Γουαϊδό εκεί και τι σημαίνει για αυτούς τους λαούς εδώ. Και πραγματικά στεναχωριέμαι να βλέπω ότι η Κούβα, ας πούμε, συμπαραστέκεται με κάθε δυνατό τρόπο στη Βενεζουέλα και ένα κομμάτι της ελληνικής αριστεράς κάθεται και ψιλοτρώγεται για το μουστάκι του Μαντούρο. Μα δεν είναι ο Μαντούρο το θέμα. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει τσακιστεί από τις πυρώσεις. Σου δίνουν όλα σου τα φάρμακα, αλλά στα δίνουν μετρημένα. Αν χάσεις ένα χάπι, ας πούμε. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Λαμπρινή, σε χάσαμε λίγο τώρα. Ζωή του λόγω των κυρώσεων σε αυτά τα βασικά πράγματα. Πες πάλι, Λαμπρινή. Δωρεάν παροχές υγείας, όλα αυτά. Λαμπρινή, με ακούς? Λαμπρινή, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί που έλεγες για το χάπι, ότι αν χάσεις ένα χάπι, πρέπει να το ξαναπείς γιατί είχαμε διακοπή. Βέβαια. Αν δεν μπορείς να χάσεις ένα χάπι, γιατί είναι μετρημένα. Δηλαδή θα πας να πάρεις τρία χάπια που είναι η αντιβίωσή σου. Αν χάσεις ένα, υπάρχει πρόβλημα. Θα στο δώσουν, αλλά έχεις και συντύψεις. Είναι όλα αυτά μετρημένα. Τα φάρμακα για το AIDS, το γράψα σε ένα από τα κείμενα, τους τα στέρισαν. Μέχρι να πει ο ΙΕΣ στη μέση, πεθαίνανε οι άνθρωποι που έπασαν, που ήταν θετικοί, σαν τις μύγες. Γιατί αποφάσισαν κάποιοι ότι αυτά δεν πρέπει να μπαίνουν στη Βενεζουέλα. Το θέμα των κυρώσεων σε 30 χώρες είναι ένα θέμα που το λέμε και το ξαναλέμε. Και αν σκεφτείς ότι χθες, στον ΟΗΕ, το είδατε φαντάζομαι, ψήφισαν για την άρση των κυρώσεων στην Κούβα. Όλες οι χώρες, είτε Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, τρεις ακούσες, που ήταν η Κολομβία, που είναι το Ισραήλ της Λατινικής Αμερικής, η Ουκρανία, που ξέρουμε τι είναι, τα έχουμε πει, και τα Εμιράτα, όλοι οι άλλοι ψήφισαν να έρθει και δεν μπορεί να έρθει, γιατί έτσι θέλουν οι Αμερικάνοι. Αυτή είναι η κατάσταση των λαών αυτών. Δεν μπορούν να ανασάνουν. Δεν τους αφήνουν να ανασάνουν. Λαμπρινή... Και όμως είναι περήφανοι και όμορφοι, θα το πω. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Υπέροχοι. Έχω τρελαθεί στην αγκαλιά να πάω να γαμηθεί ο κορονοϊός, έχω να πω. Λαμπρινή... Έτσι, με κοινωνικά μηνύματα συνεχίζεται αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω τι να πρωτομαζέψω από αυτά. Το μήνυμα ή το λεξιλόγιο. Μίλησες με τον εκπρόσωπο των Ιθαγενικών Λαών, τον Άγχελ Μοράλες από τη Βολιβία. Λοιπόν, θα κοιτάξω να μαζέψω όλες τις αναφορές στο πρέσμα. Γιατί αυτές οι αναφορές γίνονται για το πώς μαζέψαμε λεφτά, κυρίως. Και για το πώς ο λαός της Ελλάδας είναι αυτός που αντιδρά και στην ψευδοπληροφόρηση και, και στις κυρώσεις. Και να κάνουμε ένα ωραίο άντρο γι' αυτό, γιατί εκεί είναι που ενωνόμαστε οι άνθρωποι και αυτό είναι πανέμορφο. Αυτό θέλω. Έχουμε επίσης ένα σωρό υλικό σε συνεντεύξεις που ακόμα δεν το έχουν δουλέψει, έχει δουλειά. Γιατί είτε είναι ισπανικά πρέπει να μπουν υπότιτλοι, είτε είναι αγγλικά πρέπει να μπουν υπότιτλοι, είναι 3-4 άνθρωποι που μιλάνε για το ίδιο θέμα, πρέπει να το μοντάρουμε κτλ. Θα βαρεθείτε να βλέπετε Βενεζουέλα. Έτσι, όσο περισσότερο γίνεται. Λαμπρινή, δεν θα βαρεθούμε και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για την... Δεν σας ακούω τώρα. Λέω ότι είμαστε ευγνώμονες για τη δουλειά εγώ που κάνεις. Εγώ είμαι ευγνώμονος όλο μας τον κόσμο. Και όχι εσάς. Εμείς. Όχι. Αλλά την άλλη φορά θέλω γυναικείο φρούσα, το λέω. Την άλλη φορά? Θα βάλω φουστάνι την άλλη φορά, Λαμπρινή, και θα έρθω. Πώς είναι το 5 ευρώ σας πανικά αυτό? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τόση ώρα. Τσίνκουε ευρώ. Καλά. Λοιπόν, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, έκλεισε η Λαμπρινή. €5 Τρομάρα σου. Ο Ισπανόφωνος. Λοιπόν. Μια που κάνει, ας κάνουν και μια καμπάνια για, για την αποστολή, για το έλα. Ποιος ξέρει, κάποιος μπορεί να φιλοτιμηθεί. Πέσε εκεί πέρα. Λοιπόν, ήταν η Λαμπρινή Θωμά. €5 Η οποία είναι μαζί με τον Αλέξανδρο Καστεράτο και τον Νίκο Βεντούρα. Τσιμούρε, Βαλκάνη. Στη Βενεζουέλα. Παρακολουθούν τώρα αυτήν την συνάντηση εκπροσώπων. Πόσες είναι, 160 χώρες? Πόσες ήταν ο αριθμός? Λοιπόν, να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, το πηγαδάκι με τους λαούς του κόσμου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ... Δεν είναι πέρα από το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα είναι μια πληροφορία. Εδώ πέρα είναι η σπάνια τύχη που έχει κανείς να συναντήσει ανθρώπους από αγωνιζόμενους λαούς από όλο τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με τον εκπρόσωπο των ιθαγενικών λαών της Βολιβίας και λέει το βασικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η πανδημία μαζί με τα οικονομικά προβλήματα. Αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων, δεν έχουμε να πληρώσουμε, είναι ο πιο μεγάλος μας αγώνας. Και μετά ο φόβος για νέο πραξικόπημα. Ξέρουμε ότι το Εκουαδόρ έστειλε όπλα στην κυβέρνηση Ανιές, ξέρουμε ότι ο Έλον Μάσκ έδωσε λεφτά στους πραξικοπηματίες γιατί θέλει το λίθιο, αυτά έχουμε απέναντί μας. Και μετά ακούστε αυτό. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους νεκρούς μας. Η κυβέρνηση των πραξικοπηματίων κατέσφαξε τους ιθαγενείς, μας λέγανε τρομοκράτες και εγκληματίες, δολοφονούσαν ή πλήρωναν συμμορίες να μας δολοφονούν. Και ας μην είμαστε τίποτε, ας είμαστε απλοί άνθρωποι. Σκότωσαν, βίασαν, κακοποίησαν, βασάνισαν, τα χειρότερα τα πέρασαν οι γυναίκες. Μετά τις τελευταίες εκλογές μπορούμε πάλι να κοιμηθούμε ήσυχοι. Αλλά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να είναι μόνο για αυτούς. Δεν μπορεί να μας σκοτώνουν και να μας λένε ότι έτσι φέρνουν τη δημοκρατία. Λοιπόν. Η Λαμπρινή, ο Αλέξανδρος και ο Νίκος συναντούν ανθρώπους που έχουν πράγματα να πούν. Έχουν έναν Αμερικανό ακτιβιστή που μιλάει για την Συρία, τον Σαμουέλ Ουρπίνα που είναι ακτιβιστής της αφροβενεζουελάνικης κοινότητας. Είναι ο Ρόναλντ Λουμούμπα, ο γιος του Λουμούμπα που έχουν αυτό το πολύ σύντομο διάλογο. Λέει, Λαμπρινή, ο πατέρας σας είναι ένας από τους ήρωές μου, όπως και για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Όμως για σας ήταν και ο πατέρας σας που στερηθήκατε με οδυνηρό τρόπο. Και απαντάει, εκείνος μου αρκεί να ακούω κάποιον να τον τιμά όπως εσύ. Είναι ο Αντρέ Ροντρίγκες από την Αργεντινή που κάνει αυτοκριτική για το θέμα των αμβλώσεων. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να διαβαστούν αυτά τα κείμενα. Είναι πολύ σπάνια η ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους ακούσουμε από πρώτο χέρι, να τους ακούσουμε επειδή το The Press Project βρέθηκε εκεί για να τους μιλήσει, όχι επειδή κάποιο διεθνές μέσο μας έφερε αυτή την πληροφορία και εμείς την μεταφράσαμε, αλλά γιατί πήγαμε εκεί και τους βρήκαμε. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν πάβει να μας εκπλήσει ως ένα μικρό θαύμα. Μικρό μεν, αλλά θαύμα. Και από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που έλεγε η Λαμπρινή, θα έχουν και πολύ περισσότερο υλικό σε μεγαλύτερο θέμα από όλες αυτές τις συναντήσεις. Αυτό μοιάζει και σαν preview και δεν είναι μικρό πράγμα. Ντύνεται φωτογραφικά με το φακό του Αλέξανδρου Γαστεράτου, με το βίντεο του Νίκου Βεντούρα, στα βίντεο που έχουν βγει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και καταφέρουν τα παιδιά μέσα σε όλο αυτό να έχουν καθημερινά υλικό. Ενώ παράλληλα, όπως τα έχετε καταλάβει, κανονίζουν συνεντεύξεις τα επόμενα θέματα. Δεν είναι εύκολο αυτό, νομίζω ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Από μαγνητοφωνήσεις, ας πούμε, είναι ώρες εργασίας. Και θα συνεχίσουμε και θα μιλάμε και καθημερινά με την Λαμπρινή Θωμά, την μέλος της αποστολής μας στην Βενεζουέλα. Ξέρεις, το μέλος δείχνει ότι έχει κι άλλους. Το κατάλαβα. Γιατί έχει στείλει πολλά άτομα. Καλό, να το λέμε αυτό. Ήταν έξυπνο. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό που συζητάμε τώρα είναι ένα μείγμα από το ταλέντο αυτό της εξωστρέφειας, της καλώς εννοούμενης φιλοδοξίας, του να πάει να βρει τους ανθρώπους, να τους μιλήσει, και μαζί και της ταχείας εργατικότητας, της παραγωγικότητας της Λαμπρινής, η οποία πάει, τους βρίσκει, μιλάει, κάθεται, τα γράφει, απομαγνητοφωνεί, μεταφράζει, τα γράφει σε ένα ωραίο κείμενο, τα δημοσιεύει και έχουμε κάθε μέρα ένα καινούριο φρέσκο άρθρο με πληροφορίες από έναν άλλο κόσμο. Έχει μπει στο chat τώρα που σημαίνει ότι εκπέμπουμε στο Καράκας. Παπαπαπα. Σας αγαπάω, ρε κεφαλαία. Δεν υπάρχει αυτά που κάναμε. Τώρα μετά από αυτά θες να διαβάσουμε Μπαλάσκα εσύ, ε? Δεν θα διαβάσουμε Μπαλάσκα. Θα διαβάσουμε, ναι. Είναι αυτή η εκπομπή είναι απρόβλεπτη, παιδιά. Πώς θα φέρνει η ζωή. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ναι. Δηλώνω απευθυσμένος, απογοητευμένος και δυστυχώς συνδικαλιστικά έκπληκτος. Υπάρχει το σκέτο έκπληκτος, Θάνο, αλλά υπάρχει το συνδικαλιστικά έκπληκτος που είναι πολύ χειρότερο. Πώς είσαι συνδικαλιστικά έκπληκτος? Δηλαδή, αλλιώς εκπλήσεται ένας συνδικαλιστής, ναι, ναι, ναι. Αυτό το ανθρώπινο συνέστημα, ναι, αίσθημα, ναι. Είναι διαφορετικό σε συνδικαλιστή, αλλάζει κάτι, ναι, γιατί στο DNA. Ο συνδικαλιστής κανονικά δεν εκπλήσεται, Θάνο. Αυτό νομίζω ότι εννοεί. Είναι... Ο συνδικαλιστής είναι έτοιμος για τα πάντα. Και μάλιστα αστυνομικός συνδικαλιστής, άρα το περιπολικό και πέρα σηκώνει το πιστόλι. Αλλά νιώθει το συνδικαλιστικά έκπληκτος από τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης του κυρίου Γερακαράκου. Παπ, πρώτο κάρφωμα. Δεν θα σε άφηνε έτσι, κύριε Γερακαράκο. Επιθυμώ δε να γνωρίζετε πως αποδέχομαι πλήρως την ενοχή μου για τη συνδικαλιστική του ύπαρξη στην Προεδρία της ΠΟΑΣΗ, όπως και άλλοι πολλοί μετανιωμένοι και αυτοί βεβαίως. Α, η δηλώνει ένοχος ότι είναι ο άλλος πρόεδρος. Ναι, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Υπέροχα. Σε στήριξα. Είναι λίγο Κίμων Κουλούρης εδώ πέρα η φάση. Κατόπιν ηλυμένων προσωπικών επιθέσεων, είναι επανειλημμένων προσωπικών επιθέσεων και συνεχείς απόπειρες διαπόμπευσης. Θα παρατηρήσετε ότι δεν είναι η μητρική του γλώσσα τα ελληνικά. Έχει περάσει από translate, φασούλα. Οι δράστες μιλούσαν σπαστά ελληνικά, που λέει. Ναι, έχει περάσει από translate, φαίνεται. Ναι, αυτό δεν το έχω βάλει στο post που έκανα. Θα το βάλω μετά, όταν τελειώσει η εκπομπή. Κατόπιν επανειλημμένων προσωπικών επιθέσεων και συνεχείς απόπειρες διαπόμπευσης εκ μέρους της διοίκησης της ΠΟΑΣΗ, με αποτέλεσμα δυστυχώς σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια τη δική μου και της οικογένειάς μου από ακραίες ομάδες. Που για μια ακόμη φορά επιτέθηκαν στο σπίτι που διαμένουν τα παιδιά μου, δημιουργώντας τους ανέτεια τρόμο και ταραχή, αποφάσισα σήμερα να δηλώσω την παρέτησή μου από την Ομοσπονδία. Να δούμε λιγάκι τι ήταν αυτή η παρέμβαση. Ήταν παρέμβαση με κόκκινη μπογιά. Αλλά ήταν ο Ρουβικόνας. Και δεν είναι. Αναβαθμίζεται το αδίκημα άμα είναι ο Ρουβικόνας. Να. Τι γίνεται δηλαδή. Πάλι μπογιά δεν είναι. Όχι, ε. Είναι μπογιά που δηλώνει προδιάθεση για τρικάκια. Μπογιά, τρικάκια, Μολότοφ. Μολότοφ, Καλάσνικοφ. Ναι. Λοιπόν. Όλα τα στοιχεία είναι εκεί. Δηλαδή είναι να τους μπουζουριάσεις τώρα και να πάνε ισόβια με τον 187α. Τελεία. Έγινε αυτό που πάντα αντιμετωπίζουμε μεγάλη ευαισθησία τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ρουβίκονα. Και με τις μπογιές και με τα εκρηκτικά τρικάκια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει μετά το εξής: αδυνατό πια να συμμετέχω σε συνδικαλιστικό όργανο στο οποίο προεδρεύει ο κύριος αυτός και η κλειστή του ομάδα και προπαντός με ωμέγα. Καλά, έχει πάρα πολλά που έχουν ξεφύγει. Mm-hmm. Με τον τρόπο που το κάνουν. Έτσι κι αλλιώς δεν αποτελεί περίοδος θητείας από τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά προϊόν παράτασης λόγω COVID-19. Παραμένω βέβαια ενεργός συνδικαλιστικά και αστυνομικά ακομάτιστος. Αστυνομικά ακομάτιστος σημαίνει ότι ασκεί τα αστυνομικά του καθήκοντα ακομάτιστος. Δηλαδή θα μπορούσε. Να συλλαμβάνει μόνο Σιριζέους. Ναι. Γενικά αυτό γίνεται σε κάποιες ομάδες. Να δέρνει Πασόκους, ρε παιδί μου, θα μπορούσε, ναι, να το κάνει αυτό. Αλλά σου λέει δεν το κάνω αυτό, γιατί δεν είμαι μόνο συνδικαλιστικά ή ανθρώπινα ακομάτιστος, είμαι αστυνομικά ακομάτιστος. Αυτό πάει πακέτο με το συνδικαλιστικά έκπληκτος. Ναι, ναι, ναι, είναι συνδικαλιστικά ακομάτιστος και έκπληκτος. Και μάχημος πάντα υπό τη σκέπη των εκατοντάδων ψήφων του αστυνομικού κόσμου που με εξέλεξε. Εντάξει, μάχημος. Μια φορά πες να μπήκε σε περιπολικό και έβγαζε βίντεο για να κάνει φιγούρα σε καταδίωξη και πάλι το κυνηγούσαν μετά με ΕΔΕ. Επειδή έβγαζε βίντεο εν ώρα αστυνομικής επιχείρησης με το κινητό του. Επιλέγω και επανακάμπτω πλήρως στα καθήκοντά μου, στην άμεση δράση, δίπλα στο συνάδελφο, αρνούμενος πια τις απαλλαγές από την εργασία. Α, δεν ήταν ποτέ μαχημός. Αυτό κάπως έτσι. Αυτό σημαίνει αυτό, που λέει αρνούμε τις απαλλαγές από την εργασία. Ναι, ότι... Μέχρι τώρα δηλαδή, το κουδούναγε. για να είμαστε αγαπημένες ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές. Θέλω να σας ενημερώσω σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με αυτό που παραδέχει τον Μπαλάσκας, κάθε φορά που τον βλέπατε στο Sky, εκείνη τη στιγμή τον πληρώνατε κιόλας. Αυτό είναι το τέλειο. Ναι. Ήταν ώρα εργασίας και ήταν σε άδεια για να βγει στο παράθυρο. Σωστά. Λογικά με τα αποδοχών. Πληρώνατε. Και εσύ πληρώνεις. Εγώ. Ναι, συγκεκριμένα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λοιπόν, θα δώσω και την τελευταία ρανίδα μου. Σκέτο. Έχετε δει τη ρανίδα του Μπαλάσκα, παιδιά. Θα δώσω την τελευταία ρανίδα μου για να ιτηθεί και να συντριφτεί. Καλά, είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είχα δει με την πρώτη ανάγνωση. Η γνωστή παρέα κάτω από το βάρος της συνδικαλιστικής ανικανότητάς τους και το στίγμα των παράνομων διώξεων που θέλουν να εγκαθιδρύσουν στο κίνημα. Είναι το κίνημα τώρα, βέβαια. Αποβάλλοντας με παράνομες φασιστικές και ακραίες συνοπτικές διαδικασίες όποιους δεν τους είναι αρεστοί ή κίνημα. Αισθάνονται πως είναι αρκετά δυνατοί να τους πολεμήσουν. Πασόκ. Λογικά τώρα το μόνο κίνημα είναι το Πασόκ. Okay. Και η Χρυσή Αυγή. Επίσης αυτό θα να συντριφτεί η γνωστή παρέα να, και να ιτηθεί. Τελευταία φορά που δεν είχε πάει καλά αυτό. Όχι. Μπαλάσκας που το είχαμε και στην ανασκόπηση που παίζει ξύλο, που παίζαν ξύλο συνδικαλιστές μεταξύ τους. Και έχει γίνει θέμα στα Δελτία Ειδήσεων. Δεν είχε πάει πολύ καλά αυτό. Νόμιζα για τότε που είπε για τα σκουπίδια στα Εξάρχεια. Όχι, όχι πιο παλιά. Έχει γίνει. Αυτό το έχουμε βάλει και στην, ναι, ναι, το... και στην ανασκόπηση. Όποιος θέλει το τσεκάρει. Την έχω δει. Την έχω δει. Βλέπω ανασκόπηση. Μπράβο. Λοιπόν, διατηρώ ακέραια την ελπίδα μου μόνο στους νέους πια συναδέλφους. Παιδιά, εδώ συμφωνούμε με τον Μπαλάσκα και εγώ. Μόνο τα νέα μας παιδιά, τα φιντάνια μας. Η νέα γενιά είναι η ελπίδα μας ολονών. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον ποινικολόγο κύριο Καπερνάρο. Θανό. Ωραίο αυτό με τον Καπερνάρο. Που τους ο κύριος ακύρωσε... Καπερνάρος δεν θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, αλλά συνεχίσω. Εν της πράγμαση, όταν πραξικοπηματικά αποπειράθηκαν να με διαγράψουν, μα δεν το κατάφεραν και ιτήθηκαν από την νομολογία μέσα στην ίδια του στην έδρα. Αυτό είναι που λέμε στο σπιτάκι σου, σε ελεύθερη μετάφραση. Ναι, δεν σε χάλασε. 0-1 μέσα στο εξοχικό. Και δεν ξέρω εγώ. Ποια είναι η έδρα, ποια είναι. Δεν ξέρω. Το κράτη, η νομολογία. Ο νόμος. Δεν ξέρω ποια είναι η έδρα. Δηλαδή έπαιζε εκτός έδρας. Πήγε μέσα με την ομολογία και πήρε το διπλό και έφυγε. Δεν ξέρω. Απίστευτη και αδίστακτη, όντως. Ακόμα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τον ξέρεις τον Γερακαράκο. Υπάρχει περίπτωση να είναι. Μπορεί να είναι χειρότερος. Δεν ξέρω. Λες να είναι ο Μπαλάσκας να είναι το καλό πρόσωπο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης της αστυνομίας. Υπάση. Έχει βγάλει ανακοινώσεις, νομίζω, επικριτικές. Και αν δεν κάνω λάθος, και για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είπαν το αυτονόητο ότι παιδιά. Μας βάζει και σε κίνδυνο και τέτοια και θα έχει περισσότερες εντάσεις από αυτές που έχουμε τώρα. Και νομίζω ότι ήταν υποασύ. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι χειρότερο από τον Μπαλάσκα. Okay. Ακόμα κόπο, ευχαριστώ δηλαδή. Τους κυρίους Καλιακμάνη, Μάγκα και Δελιγεώργη. Ελπίζω ότι τα έχει γράψει σωστά αυτά. Για την μοναδική και αντικειμενική τους άποψη πως όλα όσα διαδραματίζονταν ήταν καταφανώς παράνομα. Τώρα τι λέει εδώ, δεν είναι παράνομα. Πάνε φυλακή δηλαδή. Και εξωφρενικά. Α, στο εξωφρενικά εντάξει, δεν του αρέσει, αλλά παράνομα. Και αποσκοπούσαν στην ομοία απομάκρυνση του συνδικαλιστικού τους αντιπάλου. Επίσης, ευχαριστώ τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ, τον κύριο Χαράλαμπο Μπουκουβαλά, που απλά, ευγενικά και με ήθος αποδέχτηκε την ήττα τους και δικαίωσε την παρουσία του θεματοφύλακα της νομιμότητας εκείνη τη στιγμή κυρίου Καπερνάρου. Ενημερώνω ακόμη, και τελειώνω εδώ παιδιά, ότι από εδώ και πέρα θα απαντώ με εξώδικα, μηνύσεις και αγωγές. Έστω και με ένα λάθος κούνημα του δακτύλου τους. Πώς είναι αυτό το λάθος κούνημα του δακτύλου? Αξίζει τη μύτη σου. Δεν ξέρω τώρα. Και έχει και το χαρτί από κάτω προς την εκτελεστική γραμματεία. Να πω ότι ο Θάνος είπε, αυτό που λέει ο παρετών Μπαλάσκας Σταύρος. Και λέει ο Θάνος ότι αυτό το παρετών είναι λίγο σαν κάποιο χάπι που παίρνεις. Μετά το φαγητό παίρνεις ένα παρετών. Λες, έχω ένα πόνο και έχω πάρει 2 παρετών από το πρωί και δεν με πιάνει τίποτα, ρε φίλε. Να. Παιδιά, αν υπάρχει βίντεο από αυτή τη συνεδρίαση που μέσα στην έδρα του ο Μπαλάσκας πάει με την ομολογία και τον Καπερνάρο δίπλα και παίρνει το διπλό, εγώ θα ήθελα να το δω. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ντοκουμέντο και σίγουρα έχουν γίνει έτσι τα πράγματα όπως ηρωικά τα σχολιάζει. Δεν θα βγαίνει στα κανάλια. Νομίζω ότι μπορεί να βγαίνει στα κανάλια ως μια προσωπικότητα. Ως μια τηλεπερσόνα που λέμε. Αυτό έχει γίνει με τη διαγραφή. Αυτό που λέει έχει γίνει. Εμείς το γράφαμε και έκπτωτο. Αυτό το πότε επανήλθε δεν το γνωρίζω. Οπότε μπορεί να το ξαναδούμε. Δεν είναι ότι.

Λοιπόν, κάνετε, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και για την αποστολή στη Βενεζουέλα, άκουγα και τη Λαμπρινή νωρίτερα. Το έχουμε κάνει για να ζηλεύει ο κόσμος αυτό. Ζηλεύουμε και εμείς, αλλά ζηλεύει και ο κόσμος. Και ζηλεύουμε και εμείς, ναι, εννοείται. Α, τώρα γι' αυτό την ακούγεις που έλεγε ότι θέλει γυναικεία παρουσία την άλλη φορά. Ναι, ε. Ναι, έτσι ένα κλείσιμο ματιού πήρα να κάνω. Τίποτα, λέει. Απλώς άκουσε τη Λαμπρινή να λέει ότι θέλει γυναικεία παρουσία. Τίποτα, αυτά. Αν έρχεται την επόμενη φορά. Ναι, ναι. Τζένι, μαθαίνουμε ότι συμμετέχεις στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με δική σου ταινία ντοκιμαντέρ. Ναι, είναι μια ταινία μικρού μήκους, λέγεται Κάλαντα, και αφορά τη ζωή γύρω από ένα νεκροτομείο παραμονή πρωτοχρονιάς. Στην ουσία πραγματεύεται το πώς διαχειρίζεται ένας ιατροδικαστής το άγχος θανάτου και εν τέλει αυτό το συνεχές μοτίβο ζωή-θάνατος που δεν θα μπορούσε να είναι πιο απτό παρά σε έναν άνθρωπο που στην ουσία περνάει τη μισή του ζωή στο νεκροτομείο. Και λες κιόλας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μεν γιατρός αλλά δεν ζει την ευχάριστη αγωνία της πρακτικής άσκησης της ιατρικής που είναι να γιατρεύεις ανθρώπους, να τους βοηθάς να ξεπερνάνε, να γιατρεύονται από τον πόνο, να γίνονται καλά, να ζουν περισσότερο. Είναι ένας άνθρωπος που ενώ είναι γιατρός, ο γιατροδικαστής έρχεται πάντα κατόπιν εορτής. Ακριβώς. Είναι όπως λέει και ένα δικό τους αστείο ότι ο παθολόγος τα ξέρει όλα τη σωστή στιγμή αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ιατροδικαστής τα ξέρει όλα τη λάθος στιγμή και δεν μπορεί... Μάλλον, συγγνώμη, δεν το είπα καλά το αστείο, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι είναι αυτή η ειδικότητα που τα ξέρει όλα αλλά την απολύτως λάθος στιγμή που δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα. Είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα. Από ό,τι μου έλεγε και ο ίδιος ο ιατροδικαστής, ο οποίος είναι ο χαρακτήρας που παρακολουθούμε και ζούμε για λίγο μαζί του, ο Νίκος ο Καλόγριας. Οι ψυχαναλυτές λένε ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν την ιατροδικαστική ως ειδικότητα στην ουσία έχουν ένα μεγάλο φόβο θανάτου που προσπαθούν με αυτή την τόσο κοντινή σχέση να τον ξορκίσουν. Mm-hmm. Προσπαθείς να ψηλαφίσεις κάτι για να το απομυθοποιήσεις, για να μπορέσεις να ζήσεις με αυτό, ας πούμε, με πολύ απλά λόγια. Και είναι και φοβερό το κοντράστ πάνω σε αυτό που λέγαμε ότι μέσω της ιατρικής πηγαίνεις και υπάρχει και η σκηνή, είναι και στο τρέιλερ που είναι στο, το λέει στον πατέρα του ο Νίκος, ναι, και ναι, του λέει γιατί παιδί μου, και είναι, ναι, υπάρχει, ναι, αυτή η απορία. Απλώς πώς, πώς σου ήρθε η ιδέα? Θα σας πω, καταρχάς είναι μια ταινία μικρού μήκους, είναι 17,5 λεπτά. Οπότε μπορείτε εύκολα να τη βάλετε στο πρόγραμμά σας, θέλω να πω. Ήταν στην ουσία η μεταπτυχιακή εργασία του μεταπτυχιακού μου, η διπλωματική. Τα γυρίσματα έγιναν πριν τον κορονοϊό, οπότε ούτε φανταζόμασταν ότι αυτή η αμφιταλάντευση ζωή-θάνατος θα έρθει τόσο κοντά μας και θα μας αφορά όλους με έναν πολύ πιο απτό τρόπο εξαιτίας του κορονοϊού. Τα γυρίσματα τα δικά μας έγιναν τέλη του 19 με αρχές του 20, αλλά πριν τον κορονοϊό. Είχα πάντα μια πολύ μεγάλη περιέργεια για το επάγγελμα του ιατροδικαστή, πιθανότατα επηρεασμένη και από πολλές αστυνομικές σειρές που βλέπω, σε σημείο που σκεφτόμουν ότι σε μια δεύτερη ζωή μπορεί να θέλω να είμαι και εγώ ιατροδικαστής. Είχα μια πολύ έντονη περιέργεια για το πώς είναι να είσαι τόσο κοντά στο θάνατο αλλά και στο έγκλημα, γιατί πολλοί θάνατοι, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι νεκροί που εξετάζονται προφανώς είναι από εγκληματικές ενέργειες που έχουν πεθάνει, σκοτωθεί. Είχα την τύχη να βρω πολύ εύκολα, χωρίς βάσανο, έναν ιατροδικαστή με τον οποίο να συνεννοηθούμε, να αφουγκραστεί ο ένας τον άλλον και να δεχτεί να μου ανοίξει τις πόρτες της ζωής στη γενναιόδωρα, γιατί αυτό δεν είναι πάντα ούτε δεδομένο ούτε εύκολο. Κάποιος να σε βάλει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στα παιδιά του. Είναι μια ταινία, είναι το πρωτόλιο μου προφανώς, όπως σας είπα, είναι διπλωματική του μεταπτυχιακού μου. Είναι μια ταινία που Εντάξει, έγινε με αγάπη, με αγωνία, με deadline από το μεταπτυχιακό. Έγινε με λίγους ανθρώπους. Συνεργάστηκα με τον Γιώργο τον Μουτάφη που πηγαίναμε μαζί στο νεκροτομείο, ο οποίος μου έκανε κάμερα και διεύθυνση φωτογραφίας. Μετά μπήκανε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι στο χορό για το μοντάζ, τη διόρθωση του ήχου και αυτά, αλλά είναι μια low budget δική μας παραγωγή στην ουσία. Είναι online, επειδή υπάρχει αυτό το μπέρδωμα φέτος, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι υβριδικό λόγω του κορονοϊού. Είναι ένα μέρος του Σεφερινούς διαζώσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι online. Οπότε είμαστε, οι προβολές είναι online από σήμερα που ξεκινάει το φεστιβάλ μέχρι τις 4 Εβδόμου. Είναι 3 ευρώ το εισιτήριο για όλες τις ταινίες, μεγάλου μήκους, μικρού μήκους. Νομίζω είναι αρκετά προσιτή τιμή. Το φεστιβάλ μας έχει σταθεί πάρα πολύ όμορφα, να το πω και αυτό. Μας έδωσαν και ένα αντίτιμο σαν ενοικίαση, ας πούμε, των ταινιών μας για στήριξη λόγω του ότι δεν υπάρχουν δουλειές στον κλάδο μας λόγω του κορονοϊού, ευρύτερα έτσι των media, ντοκιμαντέρ κλπ. Ναι, μιλάω μόνο μου, Μίλα, Τζέννη, σε ακούμε με ανοιχτό στόμα. Μη σταματάς, μην παίρνεις ανάσα. Είναι μια, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ προφανώς, δεν το συζητάμε. Λίγο διπλά γιατί το ζούμε μια αθότητα ενός ανθρώπου που δεν είναι επαγγελματίας ντοκιμαντερίστας και το απολαμβάνω πολύ περισσότερο νομίζω. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αγωνία για κάποια μεγάλη επιτυχία, χρήματα και δεν ξέρω τι σε όλο αυτό. Παρόλο που θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό το χώρο. Και το άλλο είναι ότι... Και εμείς θα το θέλαμε. Και εμείς θα το θέλαμε να συνεχίσεις, Τζέννη. Ναι, μακάρι. Και το άλλο ήταν να το κάνω λίγο ακόμα πιο ρομαντικό, γιατί δεν το έχω κάνει αρκετά. Επειδή σπούδασα και στη Θεσσαλονίκη και σε αυτό το φεστιβάλ λιώναμε και ούτε... Ήταν άπιαστο όνειρο κάποτε δικές μας ταινίες να είναι εκεί. Και τώρα είναι μια στιγμή που ειδικά επειδή πρόκειται για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, είναι λίγο διπλή χαρά για μένα. Ναι, και εγώ ξέρεις ότι δεν μιλάω αντικειμενικά σε αυτό, αλλά στο κομμάτι του ντοκιμαντέρ είναι ίσως η κορυφαία διοργάνωση στην Ελλάδα, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη αναγνώριση το να είσαι. Και είσαι στο διαγωνιστικό τμήμα, Τζέννη, σωστά? Λόγω του ότι είναι μικρού μήκους και όχι μεγάλου μήκους, δεν είμαστε στο διαγωνιστικό. Είμαι όμως στις υποψήφιες για το βραβείο κοινού. Mm-hmm. Στο διαγωνιστικό είναι μόνο οι μεγάλου μήκους και πάλι όχι όλες, αυτές που επιλέγει το φεστιβάλ να εντάξει στο διαγωνιστικό. Ναι, και ρωτάνε... Ελπίζω σε λίγα χρόνια να είμαι στο διαγωνιστικό, αλλά φέτος δεν είμαστε γιατί είμαστε μικρού μήκους. Ναι, καλά, ερωτήσεις από το chat μεταφέρω και αν από εξωτερικό μπορούν να δουν κανονικά την προβολή. Δυστυχώς όχι, είναι μόνο για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα. Θα δώσουμε και 5 δωρεάν προσκλήσεις online θέασης, έτσι? Ναι, πες μας τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, οι 5 πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο στο σταθερό του The Press Project 210-522-9567, αν θέλετε γράψτε το και στο chat, κερδίζουν από μία πρόσκληση για online θέαση του ντοκιμαντέρ Κάλατα. Θα μιλήσουν με τη Ζωή στο τηλέφωνο, τη Ζωή μας του Παπαδοπούλου, και θα τους σταλεί email με αναλυτικές οδηγίες για το πώς χρησιμοποιούν τον κωδικό για να δουν την ταινία χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο. Αρκεί να είναι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μόνη έτσι, τυπική προϋπόθεση για να έχουν πρόσβαση. Επιστρέφοντας και στο θέμα, επειδή ρωτάτε διάφορα, ας πούμε ρωτάτε και ότι έχει ακουστεί ότι το επάγγελμα είναι συντηρητικό, υπάρχουν, νομίζω ότι τίθενται τέτοια ερωτήματα και στο ντοκιμαντέρ. Σίγουρα εμείς είχαμε διαβάσει και με πάρα πολύ ενδιαφέρον και το άρθρο σου στο Press για το ντοκιμαντέρ. Θα το βάλουμε και το link. Ντοκιμαντέρ Κάλαντα, συνέντευξη με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρια, που μπορεί να συνοδεύσει πολύ καλά ως κείμενο το φιλμ. Για να σου πω την αλήθεια, Θάνο, θεωρώ ότι αυτό, μάλλον όχι θεωρώ, αυτό το κείμενο, και σε ευχαριστώ που το θύμισες, ακριβώς όπως το είπες, συνοδεύει το φιλμ, δεν υποκαθιστά το φιλμ. Κοινώς, με απλά λόγια, δεν λένε καθόλου τα ίδια πράγματα. Εξού και ο τίτλος που επιλέχθηκε να είναι Κάλαντα, γιατί αποφάσισα, πειραματιζόμενη και ως φοιτήτρια, εφόσον ήταν στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού αυτή η ταινία που δημιουργήθηκε, ναι, ήθελα να πειραματιστώ λοιπόν και να αφήσω λίγο τα εργαλεία τα δημοσιογραφικά, τα οποία κάπως σαν απόφευκτα πήγαινα να τα βάλω στο ντοκιμαντέρ, και προσπάθησα λίγο να κλέψω από τη μυθοπλασία και περισσότερο να πω μια ιστορία, όπου κεντρικός άξονας κατά μία έννοια είναι τα Κάλαντα, είμαστε παραμονές πρωτοχρονιάς, το νεκροτομείο είναι γεμάτο και ο Νίκος έχει την αγωνία του αν θα έρθουν τα παιδιά να του πουν τα Κάλαντα, και γύρω από αυτό βλέπουμε και αυτό που είπα και νωρίτερα, πώς πραγματεύεται το άγχος θανάτου που τον περιβάλλει. Δηλαδή δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ που δίνει βάρος στην πληροφορία. Όλα αυτά που κάποιος μπορεί να διαβάσει στο κείμενο δεν θα τα συναντήσει ακριβώς μέσα στο ταινιάκι. Ναι. Νομίζω ότι λειτουργούν ωραία συμπληρωματικά. Λειτουργούν πολύ ωραία συμπληρωματικά, και εγώ ήθελα να πω αυτό που... Ναι. Συγγνώμη, τίποτα. Και πράγματι, σε αυτό που είπες, είναι ένας κλάδος που καταρχάς είναι πολύ λίγοι ιατροδικαστές. Κατά δεύτερον, πράγματι υπάρχει ένας συντηρητισμός και διάφορα έτσι ζητήματα αλκοολισμού και στους νεκροτόμους, που είναι ανειδίκευτοι εργάτες, ας πούμε, που εργάζονται στο νεκροτομείο μαζί με τους ιατροδικαστές. Προφανώς δεν είναι εύκολο όλο αυτό που ζουν, και ακόμη και με 10 γυρίσματα δεν μπορείς να μπεις στα παπούτσια τους. Ναι, κατά τον Νίκο Καλόγρια, τον χαρακτήρα μου, το να είσαι συντηρητικός δεν είναι κάτι που στο κάνει το επάγγελμα, είναι κάτι που το κουβαλάς μέσα σου, έχει δομηθεί πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα νεκροτομείο ή διαλέγεις μια ειδικότητα και βρίσκεις ένα έδαφος να το απελευθερώσεις, ας το πούμε έτσι. Εγώ θέλω να πω κάτι που έχω ξαναπεί και το είχα πει έτσι κάπως συνοπτικά και την προηγούμενη φορά που είχαμε κουβεντιάσει για την ταινία. Η άποψή μου είναι ότι αυτό χαρακτηρίζει όλη την δημοσιογραφική δουλειά της Τζέννης, ότι υπάρχει μια επινοητικότητα στον τρόπο με τον οποίο όχι απλώς εντοπίζει τα θέματά της, αλλά είναι σαν να τα επινοεί με έναν τρόπο. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε όλοι μας. Τα βλέπει όπως βλέπει ένας λογοτέχνης, όπως βλέπει ένας ποιητής, που βλέπει αυτό που δεν βλέπουμε οι υπόλοιποι. Η Τζέννη δηλαδή νομίζω ότι έχει στη δημοσιογραφία της ένα χαρακτηριστικό που είναι πολύ πολύ σπάνιο σε αυτό που κάνει, και το βλέπεις και εδώ, ότι υπάρχει αυτή η ματιά που συνδυάζει την προφανή διάσταση της δουλειάς ενός νεκροτομείου, που είναι να σφάζουν πτώματα, με την στιγμή κατά την οποία έρχονται παιδάκια να πουν τα Κάλαντα. Και αυτή η στιγμή, τόσο πολύ παράξενη και αντιφατική, γίνεται αφορμή για να ανακαλύψει κάτι, για να συζητήσει κάτι περισσότερο από τη δουλειά που γίνεται εκεί. Που αυτό το περισσότερο είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά αντιμετωπίζει πρακτικά, χοντρικά, τη ζωή και το θάνατο. Οπότε, Τζέννη, πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ο θαυμασμός μου για τη δουλειά που κάνεις. Σταμάτε, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Από μένα, Τζέννη, τα ξέρεις, στο λέγα και πρόσφατα, και ξέρεις ότι το συνεχίζω αυτό και το λέω γενικά σε κόσμο. Η ΕΚ Τσιροπούλου, ειδική σχολή, κατευθείαν παίρνεις και ανοίγεις την καρτέλα και πρέπει να αρχίσεις να διαβάζεις. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ήξερα ότι θα μιλήσω μαζί σας και θα μου φτιάξετε όλο μου το απόγευμα. Τώρα θα είναι με το ενόψη και του άγχους, φαντάζομαι, που θα έχει πρεμιέρα και λοιπά. Υπάρχει μια αγωνία, ναι, να κόψουμε εισιτήρια. Οι άνθρωποι που θα το δουν, αν πώς θα το εκλάβουν, ξέρεις, αν θα σου στείλουν μηνύματα. Εντάξει, είναι κρίμα που χάνεται αυτό το διαζώσεις, αλλά έχουμε χάσει πολλά, ελπίζω να τα ξαναβρούμε σύντομα. Δεν υπάρχει νομίζω τίποτα πιο ωραίο από το να δεις μια ταινία και μετά να κάτσεις να τη συζητήσεις, πόσο μάλλον αν έχεις φτιάξει και εσύ αυτή την ταινία και επιτέλους θα την βγάλεις προς τα έξω και θες να δεις πώς, τι αποτύπωμα θα έχει στους ανθρώπους. Είναι μια ταινία που έχει και κάποιες σκληρές εικόνες, γιατί είμαστε στο νεκροτομείο εν ώρα εργασίας. Θέλω να πιστεύω, και αυτό το feedback έχω πάρει όλο αυτό το διάστημα που τη δουλεύαμε, ότι είναι αυτό που λέμε τόσο όσο. Δεν είναι εκεί για να σοκάρει, είναι εκεί γιατί είναι ένα κομμάτι του περιβάλλοντος και εν τέλει και της ζωής και της ίδιας που είναι ο θάνατος, άσχετα που οι δυτικές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο αιώνα, έχει εξωστρακίσει πλήρως, ας πούμε, όλο αυτό το κομμάτι του θανάτου. Οι άνθρωποι πεθαίνουν μακριά από το σπίτι τους, μακριά από τους δικούς τους. Δηλαδή μπορεί να έχεις ενηλικιωθεί, να είσαι πολύ μεγάλος και να μην έχεις δει ποτέ έναν άνθρωπο νεκρό, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έχουμε και του Ελίας το βιβλίο τώρα για τους, για τους θανάτους. Είχαμε το Ζώντας και Τεθνεώτες του Παπαγιώργη, του Αρίε, στα δοκίμια για το θάνατο στην Δύση. Αλλά αυτή η διαπίστωση είναι κοινή, ότι πια οι άνθρωποι δεν βλέπουν. Δεν είναι μόνο ότι δεν ξενυχτάνε, δεν ξαγρυπνάνε δίπλα στο νεκρό, ναι, όπως κάναν. Απλώς οι κοντινοί μας πεθαίνουν σε νοσοκομεία, οπότε δεν τους βλέπουμε κανονικά, δεν αντικρίζουμε νεκρούς. Λοιπόν, Τζένι, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε τηλέφωνο για τις 5 προσκλήσεις. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά, έτσι, 5 δικοί μας άνθρωποι, ακροατές του The Press Project και αναγνώστες να το δούνε. Και μακάρι να μας δώσετε και feedback αφού το δείτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχόμαστε να είναι η αφορμή για πολύ μεγαλύτερες παραγωγές. Βασικά λεφτά, μια που ιδέες έχεις, σου ευχόμαστε φράγκα. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Τζένι, ευχόμαστε το κάθε επιτυχία. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Γεια, με εκπαιδευμένο πάντως το κοινό. Γράφει ο Σπύρος, δεν παίρνουμε τίλ, θα πληρώσουμε. Αυτά είναι. Τέτοιους ανθρώπους ψάχνουμε. Λοιπόν, ήταν η Τζένι Τσιροπούλου. Να παρακολουθήσετε την ταινία Κάλαντα. Το link είναι στο chat του ραδιοφώνου. Διαφορετικά αναζητήστε το. Αν γράψετε Κάλαντα και Τζένι Τσιροπούλου θα βρείτε το link και θα σας βγάλει στη σελίδα του φεστιβάλ, όπου μπορείτε να πάρετε και το διαδικτυακό εισιτήριο. Είναι εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ. Εγώ το έχουμε δει, να το δείτε και εσείς. Νομίζω ότι η Τζένι Τσιροπούλου πραγματικά είναι ένας από τους ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλη μας τιμή ότι είμαστε κοντά, είναι ένας από τους ανθρώπους που θαυμάζουμε. Ναι, μέχρι τις 4 Ιουλίου θα το βρείτε και στη σελίδα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, ακόμα και αν δεν προλάβετε ή δεν θέλετε να πάρετε το τζάμπα, την τζάμπα προσκλήσεις. Καθημερινές οι προβολές μπορείτε να πάρετε, είναι 3 ευρώ και σίγουρα αξίζει. Λέγαμε το μεταξύ πριν για τα νεκροτομεία και γι' αυτό, και είναι ένα ζήτημα που για το πώς δεν έχουν δει. Και άμα έχεις δει μία φορά να έχεις περάσει από εκεί, από κάτω, στο νοσοκομείο εκεί στους θαλάμους, δεν το ξεχνάς. Και αυτό που λέμε για την Τζένι δεν είναι απλά καλά λόγια. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές που είναι το θέμα, όχι κάτω από τη μύτη σου, αλλά είναι τόσο καθημερινό αυτό το πράγμα, ή τόσο μέσα στην ανθρώπινη ζωή, στο πώς λειτουργεί η κοινωνία, που απλώς δεν σου έρχεται. Δηλαδή θυμάμαι το ρεπορτάζ για το μετρό, με τους ανθρώπους του μετρό. Ναι, ναι, ναι. Που είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά αυτό, δυστυχώς, με τις ράγες και με τα ατυχήματα, που πέφτει ο άλλος στις ράγες και έρχεται το μοιραίο. Και Τζένι ήταν ο άνθρωπος που σκέφτηκε απλά το okay, και πώς νιώθει ο οδηγός μετά, ο εργαζόμενος, που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και κάπως έτσι βγήκε ένα φοβερό θέμα, νομίζω, και πάρα πολύ εκτενές. Νομίζω ότι το θέμα του πώς το βιώνει όλο αυτό ένας ιατροδικαστής έρχεται έτσι από την ίδια ανησυχία. Ναι, και είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να κάνεις κάτι το οποίο διαθέτει μια πολιτική ματιά, δεν είναι μακριά από την κοινωνία, αλλά ταυτοχρόνως δεν ανακυκλώνει τις ίδιες ευαισθησίες με τις οποίες πορευόμαστε όλοι, αναμασώντας πράγματα που κινδυνεύουν να γίνουν κλισέ. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι η κουβέντα για τις αυτοκτονίες όπως την ξέρουμε στις συζητήσεις που είχαν γίνει για την αύξηση των αυτοκτονιών τον καιρό της κρίσης. Δεν είναι μια κουβέντα στατιστική, με άλλα λόγια. Είναι μια κουβέντα που συνδυάζει την ματιά που αγκαλιάζει το σύνολο της κοινωνίας με μια ματιά που επιμένει να ρωτά συγκεκριμένους ανθρώπους για το τι καταλαβαίνουν για αυτό που ζουν. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη αρετή της δημοσιογραφίας αυτής που κάνει η Τζέννη, και γι' αυτό και την εκτιμώ τόσο πολύ. Στοπ εκεί ο Ταλέπα στο chat. Το είπαμε για το ότι δυστυχώς δεν γίνεται online από το εξωτερικό, αλλά μάλλον γίνεται με VPN, μας γράφεται. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα και ειδικά και για μια καλή μερίδα του κοινού, αλλά το είπαμε και στη συνέντευξη πριν. Και επειδή δεν μοιράζουμε μόνο εμείς δώρα, παιδιά, εμείς άντε τώρα να δώσουμε κανένα εισιτήριο για την ταινία της Τζέννης. 3 ευρώ δηλαδή δωρίζουμε. Ο καθένας δωρίζει αυτό που μπορεί. Οι κυβερνήσεις μας όμως, οι διαδοχικές, έχουν πολύ μεγαλύτερα κέφια και πολύ μεγαλύτερη γενναιοδωρία. Δωρίζουν αεροδρόμια, δωρίζουν αποζημιώσεις. Υπάρχει, είναι γενικώς large. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι και από την τσέπη τους κιόλας. Οπότε είναι γενικά εύκολο να είσαι γενναιόδωρος όταν δεν είναι από την τσέπη σου. Γενικά είναι πολύ ωραίος αυτός που δεν είναι καν καπιταλισμός. Είναι όλο αυτό το κρατικό δίαιτο τερατούργημα. Και είναι και ξεκούραστο. Δηλαδή τώρα επιχειρηματικό ρίσκο. Τι είναι αυτά, στέλνεις ας πούμε τη... Για χαζούς. Ναι. Για χαζούς. Κάτι βλάκες εδώ πέρα, στέλνουν 3 άτομα στην Βεζουέλα και κάθονται και υπολογίζουν το κόστος και σου λέει άμα δεν τα βρούμε τι θα γίνει, άμα τα βρούμε τι θα γίνει και λοιπά και πώς θα πάει αυτό. Παράδειγμα, τώρα ένα παράδειγμα, έτσι μου ήρθε. Όχι. Ναι. Υπάρχουν άλλοι, παίρνεις τα αεροδρόμια. Λες ότι τα ιδιωτικοποιείς. Είσαι κρατική εταιρεία στην πραγματικότητα, γιατί ο μεγαλύτερος μέτοχος σου είναι γερμανικό κρατήδιο. Καταφέρνεις το διαγωνισμό που έχεις κερδίσει να τον βάλεις και μέσα σε μνημόνιο. Το παίρνεις τζάμπα, πρακτικά, μέσω της σύμβασης. Πληρώνεις, ξέρω εγώ, ένα ενίκιο το οποίο είναι μείον, είναι σίγουρο ότι θα έχεις κέρδος κάθε χρόνο. Και δανείζεσαι από τις ελληνικές τράπεζες για να πληρώσεις αυτό που πρέπει να πληρώσεις για να εκμεταλλεύεσαι τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, που δεν έχει οποιαδήποτε αεροδρόμια. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και μιλάμε και για 14 άκρως τουριστικά αεροδρόμια. Τι έχουμε μετά? Μετά έχουμε τις επενδύσεις. Πώς και θα κάνεις επενδύσεις. Τις επενδύσεις όμως, τις χρηματοδοτεί το αγαπημένο όργανο των φιλελέδων, που λέγεται ΕΣΠΑ. Πώς γίνεται το ΕΣΠΑ? Το ΕΣΠΑ πάει θεωρητικά για ανάπτυξη σε κράτη. Αλλά γίνεσαι ο μεσάζοντας που φέρνει αυτή την ανάπτυξη και μετά παίρνεις το ΕΣΠΑ, κάνεις την επένδυση και μετά διαφημίζεις ότι το έκανες εσύ και λες πόσο κόστισε. Βάζεις και ένα από κάτω με τα μικρά, ξέρω εγώ, γράμματα, συγχρηματοδότηση με το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω εγώ τι, και προχωράμε. Έκανες και επενδύσεις. Είσαι επενδυτής αυτή τη στιγμή, είσαι ευεργέτης. Και σκάει η πανδημία, ρε Κωνσταντίνη. Κάτσε, ποιος φταίει όμως για την πανδημία? Κάποιος φταίει για την πανδημία. Ευτυχώς. Υπάρχει μια ευθύνη εδώ πέρα. Ευτυχώς η σύμβαση τα προέβλεψε όλα. Ναι. Που έχει περάσει από 2 κυβερνήσεις. Τι θέλεις να πεις για Κοντράκο? Έχω να πω ότι εγκρίθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όπα, για Κοντράκο. Χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση. Χωρίς καμία απολύτως αλλαγή και χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση της κυβέρνησης. Δηλαδή ήταν όπως ήρθε από το ΤΑΙΠΕΔ, δεν άλλαξε ούτε κόμμα. Ήταν δύσκολη καιρή όμως. Τι να κάναν κι αυτοί? Ήταν δύσκολη καιρή. Τους είχαν το πιστόλι στο κρόταφο. Ναι, ναι, ναι. Τους είχαν το πιστόλι στο κρόταφο. Και τέλος πάντων, αυτή ήταν τόσο η λεπτομερή σύμβαση. Γιατί καλό είναι στις δουλειές να είμαστε λεπτομερείς. Τύπου, στη πανδημία θα γίνει. Πανδημία θεωρείται ευθύνη δημοσίου. Λοιπόν, να πούμε ότι πρακτικά αυτό που έχει συμβεί είναι ότι θεωρείται ευθύνη του δημοσίου η πανδημία. και αποζημιώνονται για τα κέρδη που υπολογίζουν. Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου σκανδαλώδες με το ότι κάνουν μια επένδυση χωρίς χρήματα. Αν και εδώ που τα λέμε, η επένδυση χωρίς χρήματα είναι αρκετά προκλητική από μόνη της. Mm-hmm. Έχετε δει που κάποιος βάζει, ξέρω εγώ, το εφάπαξ του ή βάζει, ή πουλάει ένα διαμέρισμα, ξέρω εγώ, και ανοίγει σου βλατζίδικο. Βάζει υποθήκη κάτι. Ναι. Γίνεται το έχετε δει αυτό. Το κάνει το ρίσκο γενικά. Το κάνουν πολλοί, δεν το κάνει. Και μπορεί να μην πάει καλά, αλλά πρόσεξε, Θάνο, σου λέει ο άλλος, ο άσος του manager, fail again, fail better. Δεν τα λέει μόνο ο Μπέκετ αυτά, τα λένε και οι μανατζεράδες. Fail again, σου fail λέει, better. Που θα χάσει το σπίτι σου άμα fail. Ναι, παιδί μου. Ωραία. Σου λέει, εμείς εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που έχουν τολμήσει να αποτύχουν, που ρισκάρουν. Έτσι σκέφτονται οι σταρταπάδες εκεί πέρα. Τα λένε αυτά και χαίρονται. Γιατί σου λέει, αυτό δείχνει ότι έχεις τα κότσια να επιβιώσεις μέσα στη ζούγκλα της αγοράς. Όλος βέβαια, επειδή δεν είναι κορόιδο, αφήνει στα συνέδρια για τις startup να λένε fail again, fail better, και αυτός πηγαίνει και επενδύει με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και μια που δεν του φτάνει αυτό, ζητάει μετά και να αποζημιωθεί, επειδή είναι ευθύνη του κράτους η πανδημία, ευθύνη του ελληνικού δημοσίου η πανδημία, θέλει να αποζημιωθεί. Και το μεταξύ, να πούμε ότι ο κόσμος ταξιδεύει, δεν είναι τα αεροπλάνα. Θυμάστε τώρα ότι είναι ένας κλάδος εκεί πέρα ο οποίος έχει φροντίσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του σε πείσμα της και ενάντια στις παρενέσεις των υγειονομικών. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και ανεξέλεγκτο αυτό, ότι μπορούν οι γιατροί να κάνουν ό,τι θέλουν. Σου λέει, εντάξει, εδώ πέρα ο τουριστικός κλάδος υπαγορεύει πολιτικές στο τι θα γίνει με τα ταξίδια. Και οπότε δεν είναι ακριβώς ότι είναι ευθύνη του δημοσίου. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι ο τουρισμός είναι ένα από τα πεδία όπου έχουν εντελώς χυδαία και απροκάλυπτα υπερισχύσει τα οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών σε σχέση με το υγειονομικό συμφέρον του πληθυσμού. Οπότε είναι μάλλον ανάποδα από ό,τι το λέμε, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να αποζημιώνονται με αυτά τα ηλιγκιώδη ποσά για το ότι δεν υπολόγιζα, ήθελα να πάω καλύτερα. Δεν μου φτάνει. Ήθελα κι άλλα. Και λες, εσύ ήθελες κι άλλα, αγόρι μου. Πόσα ήθελες, να σου δώσω εγώ. Τώρα θα σταματήσουμε λίγο το λαϊκισμό. Γιατί θα βγάλω λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη από μέσα μου. Να μιλάς για σένα, Θάνο. Και θα πω ότι τι θέλετε τώρα, όπως επιδοτείτε και παίρνει μια αποζημίωση η όποια επιχείρηση γιατί την έκλεισε το ελληνικό κράτος, έτσι παίρνει και η Φράπουρτ γιατί πρακτικά τα σύνορα τα έκλεισε το ελληνικό κράτος. Και δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Αφήνω στην άκρη το θέμα των κερδών. Ότι τύπου μπορείς να βάλεις, αφού έτσι και αλλιώς θα τα πάρεις μετά. Το γνωστό επιχείρημα, όλοι μαζί τα μοιραζόμαστε τα κέρδη, γιατί να μοιράζουμε τις ζημιές σας όλοι μαζί. Παράδειγμα. Τα αφήνω αυτά. Και υπάρχει κάτι το οποίο είναι, συμβαίνει επίσης. Δεν αποζημιώνεται η Fraport για τις ζημίες της. Έχουμε μια περίπτωση πλέον, ακόμα μια περίπτωση σαν τους αυτοκινητοδρόμους. Δηλαδή στο νομοσχέδιο που έχει περάσει τώρα, γράφει ότι πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τη διαφορά από τα έσοδα που είχε η Fraport, που είχε ζημίες, μέχρι τα προβλεπόμενα έσοδα. Αυτά που είχε προϋπολογίσει η εταιρεία ότι θα έχει το 2020. Ναι, όπως όχι αυτά που μπήκε μέσα. Έχει σημασία αυτό. Ναι, όπως δεν είναι το ίδιο ποσό. Όπως συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις, έτσι δεν ναι. είναι. Ο Βαρουφάκης, μιλώντας στη Βουλή, λέει: καλή Fraport πήρε ουσιαστικά δωρεάν τα 14 αεροδρόμια διαμάντια, έβαλε άλλους να κάνουν τις επενδύσεις για αυτά και εν μέσω πανδημίας τους δίνεται κιόλας και τα κέρδη που μας λέει η ίδια η Fraport πόσο τα υπολογίζει. Δεν ντρέπεστε, κύριε Υπουργέ? Που είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ντρέπεστε, κύριε Υπουργέ, αλλά η απάντηση ξέρουμε όλοι ποια είναι. Όχι. Γιατί να ντραπεί, καημένε? Γιατί να ντραπεί τώρα και εσύ υπερευαισθησίες τώρα και τι κάνουν και δεν κάνουν επενδύσεις και τα λοιπά. Εδώ πέρα είναι ένας μηχανισμός για να ροκανίζεται χρήμα από τους φορολογούμενους στο όνομα του καπιταλισμού, αλλά στην πραγματικότητα σε μια αγορά η οποία δεν είναι καθόλου ελεύθερη, είναι εντελώς κατευθυνόμενη από τα αρπακτικά αυτά. Και η απάντηση είναι προφανώς ότι όλος τι λόγο να έχει να ντρέπεται με τόσα λεφτά? Γιατί να ντραπεί ο άλλος? Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, η σύμβαση έλεγε για τους εκτιμητές εταιρείας και το δημόσιο, γράφει Σαλάτιος. Ναι, είναι ανάμεσα σε αυτά που είχαμε αποκαλύψει τότε και μάλιστα είχε γίνει αυτό. Δηλαδή, έχουμε πληρώσει ήδη αποζημιώσει στη Fraport για κάτι χαλασμένους μεντεσέδες εκεί πέρα στα αεροδρόμια και χαλασμένα καζανάκια. Μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Αλλά υπάρχει πρόβλεψη, δεν έχουμε τελειώσει με τα 178 εκατομμύρια. υπάρχει πρόβλεψη και για το 21 και είναι αυτές οι αναφορές που αρέσουν πάρα πολύ στον Κωνσταντίνο, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση από αυτό που έχει υπολογίσει η Φράπουρ για το καλοκαίρι τώρα, που δεν θα πάει και πολύ καλά, νομίζω είναι κάπου 30 εκατομμύρια τουρίστες να περάσουν από τα αεροδρόμια, κάτι τέτοιο, τότε οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν καλόπιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ, αν με ρωτήσετε, δηλαδή, η καλή πίστη, παιδιά, είναι το παν στη ζωή. Το παν. Αν υπάρχει καλή πίστη, και τώρα που λέμε για καλή πίστη, ρωτάει ο Ταλέπας. Στη συμφωνία τι λέει όμως, πρέπει να τα δώσουμε ή όχι? Αν κάναμε κακή συμφωνία, τι φταίει η Φράπορτ? Μπράβο, Ταλέπα. Ήταν ο Θάνος που θα κάνει τον Άδων Γεωργιάδη, αλλά δεν μας χρειάστηκε. Τι φταίει η Φράπορτ? Εγώ δεν έχω θέμα. Εδώ πέρα είναι διακομματικό το έγκλημα. Όποιος θέλει να πει ποιος στη συμφωνία, το γράφει. Λοιπόν, παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Πράγματι, δεν φταίνε οι εχθροί μας. Οι εχθροί μας είναι απλώς οι εχθροί μας. Κανείς δεν φταίει, ούτε ο Λύκος φταίει, ούτε ο Σκορπιός φταίει. Θυμάστε την περίφημη σκηνή αυτή από την ταινία του Μπέργκμαν, που λέει «Δεν φταίω, είναι η φύση μου». Αλλά την ώρα που το συζητάμε, εγώ δεν ηθικολογώ, συμφωνώ μαζί σου. Δεν λέω ότι φταίει που το κάνει. Λέω ότι βραστούς και τους γραφειοκράτες στο φούρνο με πατάτες. Δεν θυμάστε το σύνθημα? Βραστούς θα φάμε τους αστούς και τους γραφειοκράτες στο φούρνο με πατάτες. Αν θες να κλείσει έτσι αγωνιστικά. Μπράβο. Λέω ότι. Σε ποια πραγματικότητα γεννήσει. Ωραία, κοίταξε να δεις τι είναι τώρα. Είναι ότι σου λέει τώρα τι φταίνε και οι άλλοι που συμφώνησες. Και λέω εντάξει, συμφώνησαν. Οι άνθρωποι διεφθαρμένοι ή παρετημένοι. Δεν με ενδιαφέρει με ποια κίνητρα. Και όντως δεν ηθικολογώ απέναντι στους εχθρούς. Απλώς λέω ότι όποτε κάνουμε αυτή την κουβέντα, να ξέρουμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι τον παίρνει να κάνει. Και ελπίζω ότι θα είναι πάντοτε έτσι. Σας χαιρετάμε. Ακολουθεί η Σπάρτακος. Γεια σας.